پیارے باپا جان، کسی کافر کو مسلمان کرنے کا آسان طریقہ ارشاد فرمائیے. کافر کو مسلمان کرنے کے لیے پہلے اس سے پچھلے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کروا لی جائے. مثلا مسلمان ہونے کا خواہش مند عیسائی آیا تو اس سے کہیے، کہو میں عیسائی مذہب سے توبہ کرتا ہوں. جب وہ یہ کہہ لے تو پھر اسے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھائے. اگر وہ عربی نہیں جانتا تو جو بھی زبان وہ سمجھتا ہے اسی زبان میں اس سے شہادتین کا اقرار با آواز کروا لیا جائے. یعنی وہ کہہ دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں. اس طرح سے وہ شخص مسلمان ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.